going in the corner. در خدمتی که کردم یارب مماد کس را مخدوم بی عنایت رندان تشنه لب را آبی نمی‌دهد گویی ولی شناسا رفتند از این در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کنجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت در این شب سیاه گم گشته راه مقصود از گوشه ای برون آیا ای کوکب Because